Bueno, estamos aquí en la terraza de una casa muy bonita de Petraluna, un barrio de Atenas, cerca del Pireo. La vista es preciosa y estamos a punto de entrevistar a un compañero que por diversos motivos no revelará su nombre. Su nombre, su edad es 26 años, programador informático. Le vamos a preguntar sobre cómo vivieron las revueltas griegas y también qué pasó realmente y, bueno, todas las ideas que pueda tener acerca de ellas. Tenemos también una chica, que no vamos a decir tampoco su nombre, que nos traducirá al castellano. Lo va a hablar en griego para mayor comodidad y para permitirle también que se exprese con más fluidez. Habla también inglés, pero también esa mierda de lengua no me importa. Bueno, después de una dura lucha para intentar apagar los teléfonos móviles que se usan profusamente en esta parte del mundo y a veces son una molestia, a no ser que se sea griego, pero bueno, son particularidades de la cultura urbana de esta bonita y singular tierra y de estas gentes, pues bueno, no me enrollo más, voy a empezar cascando las preguntas ya. La primera es, primero de todo, queríamos preguntaros cómo habéis vivido, qué habéis sentido durante las jornadas de diciembre del 2008, después del asesinato de Alexandros Grigoropoulos en Grecia. ¿Cómo describirías todo aquello? ¿Qué significado tienen para vosotros las revueltas? Y sobre todo, ¿qué mensaje le pueden dar al resto del mundo? Να ρωτήσουμε λοιπόν εδώ τον σύντροφο τις εμπειρίες του και τι ένιωσε κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Δεκέμβρη μετά τη δολοφονία του Αλέξη, πώς θα το περιέγραφε και ποια η σημασία των εξεγέρσεων, τι μήνυμα δίνουν στον υπόλοιπο κόσμο. Νομίζω αυτό που ζήσαμε όλοι ήταν κάτι μοναδικό, κάτι που περιμέναμε ότι θα συνέβαινε αργά ή γρήγορα, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα το ζούσαμε σε τέτοια ένταση και έκταση. Creo que todo lo que vivimos era una experiencia que hemos vivido por primera vez y no lo esperaríamos así. Con tanta duración y fuerza. Κατά την άποψή μου είναι δικαιολογημένα αυτά που συνέβησαν από το Δεκέμβρη και μετά. Στο σύνολό τους είναι δικαιολογημένα. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν πολλά προβλήματα που συσσωρεύονται στην κοινωνία μας και δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη μια δολοφονία ή... Το θέμα είναι δεν μιλάμε μόνο για τη δολοφονία, μιλάμε ότι δόθηκε μια απάντηση σε πολλά άλλα ζητήματα πέρα από τη δολοφονία του 16χρονου. Dice que todo lo que pasó durante diciembre aquí es completamente justificado, que hay problemas en nuestra sociedad que van acumulando y así la gente explotó, digamos. Dice que habían unas respuestas que dio el diciembre, eso más o menos. Από την πλευρά μου αυτό που βλέπω είναι ότι είχαμε ένα μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας να κατεβαίνει στους δρόμους και να διαμαρτύρεται. Σίγουρα σε αυτό το μέρος υπήρχε ένα μεγάλο μέρος από αυτούς τους διαδηλωτές οι οποίοι αντιδρούσαν με ειρηνικό τρόπο, όπως και άλλο ένα μεγάλο μέρος που αντιδρούσαν με ιδιαίτερα βίαιο τρόπο, δηλαδή καταστρέφοντας κρατικά σύμβολα ή σύμβολα... τράπεζες, δημόσια κτίρια και μεγάλες επιχειρήσεις. Dice que durante este periodo bajó a la calle, digamos, se bajó a la calle la mayoría de la sociedad griega y otros prefirieron manifestar de modo pacífico y otros de modo muy muy violento y quemando bancos, símbolos del Estado, edificios públicos y cosas así. Και μάλιστα πάνω στις καταστροφές μπορεί ένα μικρό προφανώς ένα μικρό μέρος της κοινωνίας μπορεί να πραγματοποιήσει τις καταστροφές, αλλά ακόμα και τα Gallup δείχνουν ότι ένα μεγάλο ποσοστό επικροτεί αυτές τις ενέργειες. Ένα πρόσφατο Gallup έδειχνε ότι ένα 20% επικροτεί τις καταστροφές και τους εμπρισμούς τραπεζών, για παράδειγμα. Και δείτε και estos actos violentos pasaron lo hicieron un pequeño porcentaje de toda la sociedad, pero que toda la sociedad lo apoyaron. Un Gallup mostró hace poco el 20% de la sociedad está a favor de esas acciones que Marbancos y cosas así. Πέρα από τις καταστροφές, είχαμε μεγαλειώδες πορείες με πολλές δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές σε κάθε πόλη αυτής της χώρας. Είχαμε διαδηλώσεις σε πόλεις που είχε να γίνει διαδήλωση από τον ελληνικό εμφύλιο, δηλαδή 60 χρόνια πριν. Y aparte de la de destrozar, la gente bajó en la calle manifestando, millones de personas manifestaron, que eso pasó hace años, en los años 60, después de la guerra... De la dictadura. Είχαμε καταλήψεις δημοσίων κτηρίων με μεγάλη σημασία, όπως καταλήψεις σε δημαρχία της Δήμων της Αθήνας ή σε άλλες πόλεις, οι οποίες κράτησαν για πολλές μέρες, εβδομάδες, και καταλήψεις άλλα σε δημόσια κτίρια, όπως η κρατική εταιρεία τρένων, για παράδειγμα. Que pasó, lo que pasó por primera vez aquí en Atenas eran las ocupaciones durante durante días o semanas de edificios públicos y de que tienen un significado muy grande del edificio de los periodistas y del Los ayuntamientos, muy importante, dos, tres, y eso, la empresa de los ferrocarriles aquí, sí, pasó, pero pasó también con una mujer que trabajaba ahí en la empresa, Constantina Cuneva, eso. Constantina Cuneva, tenemos otra pregunta sobre ese tema, eso, volveremos sobre ello más tarde, bueno. Σίγουρα ένα μεγάλο μήνυμα που μια μεγάλη νίκη που πιστεύω βγήκε από όλες αυτές τις διαδηλώσεις και από τη λεγόμενη εξέγερση είναι ότι έχεις ένα τεράστιο ποσοστό της ελληνικής κοινωνίας που συνειδητοποιεί ότι η κυβέρνηση και η πολιτική είναι μαριονέτες, δηλαδή άνθρωποι που για χρόνια τους υποστήριζαν ξαφνικά συνειδητοποιούν ότι τα προβλήματα που συσσωρεύονται είναι αποτέλεσμα όλων αυτών των πολιτικών. Και la grande victoria piensa él que salió de diciembre es que la mayoría de la gente se realizó por fin que los políticos tienen un gran se dio cuenta la gente que los políticos no trabajan y es la que no son la digamos la Los parásitos, marionetas del sistema y Σίγουρα βέβαια αυτή η συνειδητοποίηση δεν οδηγεί τη μεγάλη πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας να προχωρήσει, να κάνει κάτι για να το αλλάξει, αλλά από την άλλη είναι σίγουρα θετικό το ότι τουλάχιστον αναγνωρίζουν ότι είναι ποιος είναι ο ρόλος των πολιτικών και των συγκεκριμένων πολιτικών και κυβερνήσεων. Que aunque la gente no hace algo para cambiar todo eso como funciona, la situación como funciona, aunque sea así, por lo menos se dio cuenta que los políticos son así por lo que son. Νομίζω το μήνυμα που δόθηκε σε όλο τον κόσμο είναι ότι δεν μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν χωρίς ο κόσμος να αντιδράει. Y el mensaje más grande que dio la gente es que seguro que ni el gobierno ni ningún político puede hacer lo que le da la gana sin ninguna respuesta. Y ni la policía, nadie. Vale, pues vamos con la siguiente pregunta entonces. Next question. ¿Podrías hacer un breve recorrido, breve digamos esquemático, sobre por la historia del anarquismo griego las últimas décadas? Η ελληνική ιστορία έχει μια μεγάλη ανάπτυξη του κομμουνιστικού κινήματος στις δεκαετίες 20-30 και με αποκορύφωμα τους αγώνες του 40 που οδήγησαν στην απελευθέρωση από τους Γερμανούς και στον εμφύλιο πόλεμο. Είχε αναπτυχθεί ένα τεράστιο κομμουνιστικό κίνημα στην Ελλάδα. Que había un gran movimiento comunista durante las décadas 20, 30 y 40. Y al tope era la década de 40 que había la guerra contra los alemanes y este movimiento comunista liberó la Grecia, pero luego vimos la guerra civil después de este. Ο ρόλος των αναρχικών εκείνη την περίφημη δεκαετία του 40 περιορίζεται σε πολύ μικρές περιπτώσεις. Υπάρχουν λίγες περιπτώσεις αναρχικών, δηλαδή δεν είχαν κάποια ιδιαίτερη διείσδυση οι αναρχικές ιδέες τότε. El acto de los anarquistas en esta década, los 40, no se notan porque no hay, es muy poco lo que es más son los comunistas y no hacen muchas cosas para influirse en la sociedad. Οπότε θα λέγαμε ότι οι αναρχικές ιδέες αρχίζουν να έχουν κάποια απήχηση στην ελληνική κοινωνία τις δεκαετίες του 60 ή 70 κατά τη διάρκεια της δικτατορίας και μετά την κατάρρευση της δικτατορίας. Y cuando empieza el movimiento anarquista a tener una influencia y hacer algo era en las décadas 60 y 70, durante la época de la dictadura y después de ella, cuando falló. Στη σημερινή ελληνική κοινωνία διαφαίνεται ότι οι αναρχικές ιδέες έχουν μια μεγάλη απήχηση ιδιαίτερα σε κάποιες ηλικίες πιο μικρές. Que hoy en día, durante esto, los últimos años, hay una gran influencia de los anarquistas, digamos, de lo que dicen, hasta hoy, de sus ideas. Όταν λέω πιο μικρές εννοώ τις γενιές τα άτομα που γεννήθηκαν το 60, το 70 ή το 80. Y hay una influencia grande de las personas de los que nacieron en 70, 60, 70 y 80 en esta época. Εδώ βέβαια υπάρχει και εξής παρεξήγηση, επειδή είναι γνωστό σε όλους ότι τίποτα δεν λειτουργεί σωστά σε αυτή τη χώρα, τα πάντα υπολειτουργούν. Πολλοί παρερμηνεύουν αυτό το χάος που δημιουργείται με αναρχία. Que no se entiende bien el significado de anarquía, lo confunden con si algo no es ordenado y algo es caótico, lo llaman anarquía. Πάντως οι αναρχικές ιδέες έχουν, έχουν σίγουρα μια μεγάλη απήχηση στη, σε πολύ κόσμο και για παράδειγμα ο Δεκέμβρης ενδεχομένως οδήγησε σαν καταλήτης στη διάδοση ορισμένων τέτοιων ιδεών. Και de siempre sí que ayudó mucho en difundir estas ideas y la mayoría de la gente se notó que las tiene ya en la cabeza estas ideas y teorías. Entonces, de alguna manera se podría decir que la difusión durante todas estas décadas de ideas anarquistas y de, digamos, ha influido sobre la gente normal, que digamos trabajadores o gente que gente de amas de casa, que de alguna manera las han asumido como suyas porque las ven como una idea justa y como algo que se adecua a su modo de vida, las perciben como propias, aunque no sean, aunque no se llamen a sí mismas anarquistas. ¿Puedes traducir esto? Traducir en qué. Ότι είπε, ότι λέει ο Δός μόνο. Όχι, ότι οι ιδέες του Δεκέμβρη τις υιοθέτησαν και οι νοικοκυρές, ας πούμε, και οι υπόλοιποι, σαν να είναι δικές τους, αλλά δεν, σε καμία περίπτωση δεν θα ονομάζονταν αναρχικοί, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τις ιδέες αυτές τις σερνίστηκαν μετά το Δεκέμβρη, τις κατάλαβαν και τις σερνίστηκαν. Let's say that the work that has been done during this two, three decades, the 80s and the 90s or something, the diffusion of anarchist ideas has had any impact or any, have been assumed by the normal people who, even though they don't call themselves anarchists, but they start to believe that something has to be changed and these ideas suit them somehow. Ναι, σίγουρα. Μετά το 80 και το 90 για την κατάρρευση του κομμουνιστικού μπλοκ υπάρχει μεγάλη προσπάθεια για... Προφανώς υπάρχει θέληση για καινούριες ιδέες από μεγάλη μερίδα του κόσμου, θέλει να πιστεύει σε κάτι διαφορετικό και οι αναρχικές ιδέες βοηθούν, οι αναρχικές ιδέες ταιριάζουν σε πολύ κόσμο, βρίσκουν ότι μπορεί να ταυτιστούν. Τώρα όσον αφορά τον ελληνικό Δεκέμβρη, δεν νομίζω ότι οι νοικοκυρέοι ταυτίστηκαν σε κάποια περίπτωση με αναρχικές ιδέες ή ότι θέλανε ριζικές αλλαγές στην κοινωνία. Είναι σίγουρο ότι ίσως και ο τελευταίος πολίτης ένιωσε μια οργή για την αστυνομική βία και τις δολοφονίες και την καταστολή. Que seguro que después de la caída de los comunistas, después de los 80 y 90, seguro que la gente quiere creer en algo y en esta época las ideas libertarias y anarquistas ganaron espacio, seguro. Pero durante el diciembre no cree que las amas de casa creyeron en la anarquía o algo así, sino que todos estaban contra la policía, que actúan como les da la gana y contra la represión. Unas pocas palabras sobre la década de los 80, 90, si hay alguna diferencia en la estructura organizativa o en el impacto de las ideas anarquistas o en cómo se, con respecto a hoy en día. Κατά τη διάρκεια του 80-90 λοιπόν υπήρχαν διαφορές σαν αρχές σχετικά με σήμερα, ας πούμε, υπήρχαν αλλαγές 80-90. Σίγουρα δεν είμαι το κατάλληλο άτομο να απαντήσω σε αυτήν την ερώτηση, αλλά από την εμπειρία μου πιστεύω ότι, ή από αυτά που έχω διαβάσει και έχω ζήσει, πιστεύω ότι τις προηγούμενες δεκαετίες ήταν ίσως κάπως πιο οργανωμένοι. Ο αναρχικός χώρος ήταν πιο οργανωμένος, πιο οργανωμένος. Και yo no soy la persona adecuada para responder a esta cuestión, pero de mi experiencia y de lo que he leído hasta ahora, en los 80 y más en los años 80 y en los 90, era lo que llamamos el mundo de anarquía aquí griega era más organizada. Στα σίγουρα πάντως η δύναμη του χώρου σήμερα είναι πολύ περισσότερη. Y seguro que la fuerza del movimiento anarquista es mucho más fuerte hoy en día. Vamos con la tercera pregunta, third question. Bueno, y también si podemos, porque tenemos un montón de preguntas, si lo podemos mantener un poco más breve, también sería, vamos, ¿podrías también describir brevemente cuál ha sido la situación social y económica de Grecia durante las últimas décadas, desde, digamos, el final de la dictadura hasta la crisis que ahora se dice que estamos pasando? Si lo podemos mantener un poco breve, mejor. Αν μπορούσες να κάνεις μια σύντομη αναφορά στην κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της Ελλάδας των τελευταίων δεκαετιών. Από το 70 και μετά και την κατάρρευση της δικτατορίας, το μόνο σίγουρο είναι ότι η Ελλάδα ακολούθησε τους πιο εύκολους και ταυτόχρονα τους χειρότερους τρόπους για την οικονομική της ανάπτυξη. Después la década 70, después la caída de la dictadura, es seguro que la Grecia siguió las peores maneras para crecer económicamente. Η οικονομική ανάπτυξη στηρίχθηκε σε δύο άξονες, στον τουρισμό, στο γρήγορο, φθηνό, εύκολο και κερδοφόρο τουρισμό και παράλληλα στην οικοδομή. Και la economía se basó en dos ejes, uno el turismo que es que es ganar rápidamente, fácilmente y sin hacer muchas cosas. Y el segundo, la construcción. Απαξιώθηκαν πλήρως κάποιοι τομείς όπως η έρευνα, η ανάπτυξη, η γεωργία, η κτηνοτροφία. Que no dieron ninguna ayuda o ni le interesaban la agricultura, el desarrollo industrial y ni tampoco científico. Με πολύ άσχημα αποτελέσματα, όπως την απαξίωση της υπαίθρου. Ο περισσότερος κόσμος έφυγε από τα χωριά και πήγε στις πόλεις. Y como resultado tenemos la mayoría de la gente de abandonar las afueras de las grandes ciudades. Todos se concentran en las ciudades grandes. Πολλά καταπληκτικά μέρη, κυρίως νησιωτικές περιοχές, καταστράφηκαν από το εξαιτίας του τουρισμού. Και la mayoría de las islas bonitas y de las de espacios así guapos naturales se destrozaron después del desarrollo turístico. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη παραγωγή, κάτι να παράγεται που να έχει αξία, γιατί ο τουρισμός, οι οικοδομές δεν προσφέρουν κάτι. Συγγνώμη, στον τομέα του πολιτισμού ήθελα κυρίως να αναφερθώ, στον τομέα του πολιτισμού και της κουλτούρας δεν παράγεται κάτι ιδιαίτερο με όλη αυτή την απαξίωση. Y respecto a la cultura y a la civilización no hay un progreso, un desarrollo. Solo es importante el dinero. Η κοινωνία τώρα δείχνει να μην αντιμετωπίζει τόσο φοβερά προβλήματα όπως κάποιες άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και όσον αφορά την εγκληματικότητα, για παράδειγμα, η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει κάποιο φοβερό πρόβλημα. Y respecto a los crímenes, criminales, delincuencia, y respecto a la delincuencia, no se nota que Grecia tiene un problema muy grave como las como en los otros países. Αλλά οι αλλαγές φαίνεται ότι γίνονται πλέον με πολύ γρήγορο τρόπο. Pero los cambios notamos que se hacen muy rápido, rápidamente. Tercera ερώτηση, the fourth question. Bueno, solo quiero apuntar personalmente y de manera subjetiva tres palabras clave de esta respuesta: turismo, construcción, destrucción del entorno por el turismo. Esta entrevista se supone que se va a escuchar en España. Pregunto por ahí, ¿nos suena de algo? Solo quiero dejar esta cuestión en el aire. Después de este inciso vamos con la cuarta pregunta. ¿Creéis que Grecia, pese a todas sus particularidades, porque hay que reconocer que es un país muy particular, se diferencia tanto en el fondo de los países del resto del arco mediterráneo, tales como España o Italia o Portugal, por ejemplo, o otros países de Europa, si queréis? Ρωτάει εδώ αν θα πιστεύετε ότι η Ελλάδα, παρόλες τις ιδιαιτερότητές της, δεν διαφέρει τόσο κατ' ουσίαν, δεν διαφέρει τόσο από τις άλλες χώρες μεσογειακές χώρες, όπως η Ισπανία, η Ιταλία ή η Πορτογαλία. Σίγουρα δεν πιστεύω ότι υπάρχουν τεράστιες διαφορές σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές κοινωνίες. Όσον αφορά την πολιτική σκηνή και οι τελευταίες κυβερνήσεις από τις τελευταίες δεκαετίες, οι κυβερνήσεις πάνε σίγουρα από το κακό στο χειρότερο. No creo que hay muchas diferencias entre los otros países europeos. Respecto a la escena política, los gobiernos de los últimos años, de las últimas décadas, sí que van empeorando. ¿En Grecia particularmente? En Grecia particularmente. Σίγουρα πιστεύω ότι η Έλληνες πολιτική είναι πολύ πιο γελή από τους πολιτικούς άλλων χωρών, ότι δεν έχει Creo que los políticos de aquí, los griegos políticos son peores que en los otros países. Αν και θα ήθελα, δεν μπορεί να φερθούν όπως οι πραγματικοί μαφιόζοι πολιτικοί, όπως Μπερλουσκόνη, για παράδειγμα. Aunque quieren actuar como los otros, no pueden actuar como los otros de mafia, como Berlusconi. Και στη μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου η πολιτική. Αυτό ίσως είναι μια ιδιαιτερότητα σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές κοινωνίες, ότι αν και η πολιτική είναι απαξιωμένη στα μάτια του κόσμου. Una particularidad cree que es que los políticos, aunque estén en bajo estima de parte de la sociedad. Γιατί δυστυχώς η ελληνική κοινωνία από τη λήξη του εμφυλίου και μετά στηρίχθηκε στην προσωπολατρεία, στην προσωπολατρεία και στο ρουσφέτη. Και después de la caída de la dictadura, la gente. Φίλος, civil. La guerra civil. La guerra civil, no la dictadura. Después de la dictadura, la gente. Ama las caras, las personas. Προσωπολατρεία και σε γιάμα. Eso y en Rusfeti. Rusfeti, que te doy algo y así te voto, si me das trabajo. Intercambio de favores o el chantaje o vamos, sería eso. Έτσι ο Χωριάτης θα πήγαινε στο τοπικό πολιτικό και θα τον παρακαλούσε να βάλει το παιδί του στο δημόσιο. Y así el paisano del pueblo iría a su político de Atenas para pedir como favor que ponga su hijo en una empresa pública. Otro obligado inciso. ¿Nos suena de algo esto? Se le llama enchufe y se le llama caciquismo. Enchufe y caciquismo en español. ¿Nos suena de algo esto? Hay tantas diferencias. Ahí lo dejo. Οπότε βρισκόμαστε στην εξίστρα γελαφική κατάσταση. Αν και η πολιτική είναι απαξιωμένη στα μάτια του κόσμου, ο κόσμος συνεχίζει να τους ψηφίζει για προσωπικό του συμφέρον. Y concluimos que aunque los políticos son en baja estima y se desprestigian, aunque sea así, la gente sigue votándolos porque quieren un favor, quieren que su hijo entre en el trabajo. Bueno, fieles a esta nueva improvisada en línea de mantener las cosas un poco breve, porque bueno, tampoco queremos aquí aburrir a Dios y su madre. Vamos con la quinta pregunta. ¿Dirías que a pesar de todas las divisiones internas que vuestro movimiento pueda tener, porque bueno, yo personalmente he escuchado que hay bastantes divisiones entre los anarquistas o antiautoritarios griegos, incluso algunas muy graves que han llegado a agresiones y cosas así, pero sabes que consideras que los diferentes grupos han sabido dejar esas diferencias aparte y unirse cuando las circunstancias lo han exigido? Ρωτά εδώ ότι παρόλες τις διαφορές που υπάρχει μέσα στο κίνημα, τα διαφορετικά group μπόρεσαν να ενωθούν όταν το ζητήθηκε από τις περιστάσεις. Αυτή η απάντηση θα ήθελε πολλές σελίδες για να απαντηθεί, πολλά λεπτά της ώρας. Αν και υπήρχαν κάποιες διαδηλώσεις στις οποίες κατέβηκε μεγάλο μέρος του κόσμου που ανήκουν σε διαφορετικές συνιστώσεις του αριστερού κινήματος. Esa pregunta necesita horas para contestar y sí que habían manifestaciones donde bajó gente de la izquierda y gente diferente gente. Pero yo me refiero más que nada a los movimientos del anarquista y a lo mejor el ente autoritario, no tanto los partidos comunistas o porque digamos recuperadores izquierdistas, digo la gente que se sabe que es realmente revolucionaria, porque el KKS más o menos desde el principio se sabe que... A los que son fuera del gobierno. Hay un montón de izquierda aquí, no es solo... Hay un montón de grupos. Αναφέρεται κυρίως στους αναρχικούς, όχι στο κουκουέ ας πούμε, αλλά του λέω ότι δεν και εσύ ούτε στο κουκουέ. Αναφέρεται σε αριστερή, είναι πάρα πολύ. Παραστάτες. Ακόμα και εκεί σίγουρα υπάρχουν μεγάλες διαφωνίες και διαφορές, δυστυχώς, που πολλές φορές υπάρχει πολλοί που καλούν αντιεξουσιαστές και δεν κατεβαίνει αναρχική, για παράδειγμα. Que hay muchas manifestaciones, digamos, que le convocan las... ¿Cómo lo pues hoy pesan? ¿Oye anarquí? Antiexistentes. No estoy diciendo. Con antiautoritarios y no bajan lo y no lo soportan los no soportan no lo no ba, no lo apoyan los anarquistas. Okay. Bueno, sexta pregunta. ¿Dirías que la constancia es uno de los elementos clave del movimiento griego? ¿Cuáles creéis que son las cualidades individuales y colectivas que os hacen? ¿Entiendes la pregunta? Pero es en inglés, también le puede llamar, ¿no? ¿Sí? No, en inglés. Η ερώτηση είναι αν η ενότητα είναι ένα κύριο χαρακτηριστικό στο ελληνικό κίνημα. Θα έλεγα δυστυχώς δεν νομίζω ότι είναι η ενότητα. Σε κάποια σημαντικά γεγονότα μπορεί ο κόσμος να ενώνεται, ο κόσμος του κινήματος να ενώνεται. Και la gente se puede unirse, dice. You understand constancy, it's like ενότητα. Perseverance. Ενότητα. Unidad, unirse. No, perseverancia. Perseverancia. Constancia. Tenemos problemas con la lengua, bueno, es complicado. Es constancia, constancy, perseverance. You know, when you want to, you keep insistence. Ah, when you persist. Yeah, when yeah. Ας πούμε ότι σε ορισμένα σημαντικά ζητήματα υπάρχει... Μάλλον υπάρχει μια αυξανόμενη οργή στον κόσμο, η οποία τον οδηγεί να... Αυτή η αυξανόμενη οργή τον οδηγεί να... να επιμένει πολλές φορές την αντίδρασή του. Hay una... no, οργή. Οργή, φούρια. Φούρια, hay un φούρια que va argumentando. Και τι κάνει οργή? Τον οδηγεί να επιμένει στην αντίδρασή του. Η esa furia le hace que persigue en su reacción. Persigue en sus objetivos. La furia, el malestar y eso tiene mucho que ver. Y esa... Sí, bueno, vamos a... Ya. Es la siguiente pregunta es ¿cuál es la situación actual de Costadina Cuneva y cómo se encuentra básicamente? ¿Cómo, si ha salido ya del hospital? ¿Si se ha conseguido reunir dinero para esa operación que a lo mejor puede tener Estados Unidos y todo eso? Θα ήθελα να ρωτήσει για την κατάσταση της Κωνσταντίνας Κούνεβα, σε ποιο στάδιο βρίσκεται τώρα, αν μαζεύτηκαν λεφτά για την εγχείρηση που υπόθηκε για να κάνει στην Αμερική, για όλα αυτά. Τέσσερις μήνες μετά την επίθεση που δέχτηκε με το βιτριόλι, η κατάσταση της, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι ακόμα πολύ σοβαρή, δηλαδή δεν έχει ξεφύγει το... Δεν έχει ξεφύγει το κίνδυνο και χρειάζεται όντως συνέχεια εγχειρήσεις που... Από όσο ξέρω, μερικές πρέπει να γίνει και στο εξωτερικό. Και después, cuatro meses después del accidente, lo que pasó del ataque contra él con ácido, todavía hace falta un montón de operaciones, todavía su estado es muy grave. Y hay operaciones también que necesita en el extranjero porque aquí no se pueden hacer. Bueno, solo otro inciso también para los que no tengan familiaridad con el tema de lo que sucedió, sucede y seguirá sucediendo, esperemos, aquí en Grecia. Costadina Cuneva es una inmigrante búlgara que vino a Grecia a trabajar y bueno, empezó a luchar desde un sindicato contra la explotación a la que se están sujetos los inmigrantes en este país y durante diciembre sufrió un ataque por parte de miembros mafiosos al sueldo de la patronal, se le arrojó ácido sulfúrico a la cara y desde entonces se encuentra ingresada en el hospital de Atenas de Evangelismos. Y bueno, esto es más o menos lo que es cómo está. Y ahora voy con la octava pregunta. ¿Podrías enumerar brevemente, hacer una lista más o menos de las luchas que actualmente se están llevando a cabo en Atenas o en el país, además del apoyo de la compañera Costadina Cuneva, la recuperaciones de parques y espacios públicos y el apoyo a los prisioneros? Μπορείς να κάνεις μια αρρύθμιση των μαχών που διαδραματίζονται σήμερα όσον αφορά την Κωνσταντίνα Κούνεβα, τους ελεύθερους χώρους, τη στήριξη των φυλακισμένων, τι διαδραματίζεται, ας πούμε, σήμερα. Χτες είχαμε μια πορεία στο Κορυδαλό, τη φυλακή των Αθηνών, στην οποία βρίσκονται οι συλληφθέντες από τα επεισόδια του Δεκέμβρη. Αγερουβό να μάνει εν λος κάρθελες ακι εν Ατένας, δοντε σταν καρθελάδος, λος δετενίδος δε διθιέμπρε. Τους τελευταίους μήνες έχουμε στο κέντρο της Αθήνας έχουν ξεκινήσει δύο καταλήψεις. Η μία μάλιστα είναι στο σπίτι, στην τετραόροφη πολυκατοικία στην οποία έζησε η Μαρία Κάλλας. Και durante los últimos meses hay una floración de las actividades y tenemos dos ocupaciones en el centro de Atenas, dos más ocupaciones. Un edificio de cuatro plantas donde vivió María Callas, el cantor. Επίσης στην περιοχή των Εξαρχείων ένας τεράστιος χώρος πρώην πάρκινγκ έχει μετατραπεί σε πάρκο πια, το οποίο κάθε μέρα περνάνε εκατοντάδες ή χιλιάδες κάτοικοι και κόσμος. Además de esto, en un espacio que antes era un aparcamiento, ahora se volvió autogestionado de personas en parque y pasan por ahí un montón de personas que viven ahí o simplemente pasan por ahí, no son vecinos. Από τη στιγμή που βρίσκεται κόσμος στις φυλακές, νομίζω ότι κανείς δεν τους έχει ξεχάσει και οι κινήσεις αλληλεγγύης πρέπει να συνεχίσουν να γίνονται μέχρι την απελευθέρωση όλων. Και desde el punto que hay encarcelados del diciembre, nunca eso tenemos que olvidarlo y se hacen actividades cada día para ellos que no se pararán hasta que estén libres ellos. Tan solo una pequeña precisión para esta pregunta también. Los espacios estos que se abren se tiene, digamos, la intención de que funcionen como centro de reunión y de autogestión para todos los vecindarios. Y bueno, más o menos eso. Εσείς, αν είναι για όλη τη γειτονιά, για όλη τη γειτονιά αυτό το el parque, dices, es para todo el centro. Οι καταλήψεις ή το πάρκο είναι για όλη τη γειτονιά, απευθύνονται σε όλη τη γειτονιά. Ναι, ειδικά το πάρκο απευθύνεται σε όλη τη γειτονιά. Οι ομάδες εργασίας έχουν βάλει παιχνίδια και έχουν φτιάξει μια παιδική χαρά ουσιαστικά για τα μικρά παιδιά, αλλά και τα μεγάλα. Especialmente el parque sí que es para todo el vecindario e pusieron también juegos para los niños y no solo para ellos. Y luego después otra cosa, bueno, hay una cosa que en España llamamos ciudadanismo, que es, digamos, la conciencia de la clase media que cree que tiene que haber un cambio pero que no quiere destruir el capitalismo y el Estado, pero que es, digamos, que arrastra muchísima gente. Y no sé, ¿creéis que hemos oído, por ejemplo, que una chica nos comentó ayer, una chica griega, que en esos parques existe un poco como hay gente que dice que hay que rebajar el discurso de anarquista, porque si no la gente se podría asustar y la gente de los vecindarios no vendría, no traería a la gente? Pero por otra parte hay gente dentro del movimiento que dice que hay que a esa hora precisamente cuando no hay que tener miedo de decirle a esa gente lo que realmente queremos, que es destruir el Estado, el capitalismo y una sociedad autogestionaria y decir la verdad. ¿Cuál es la posición que tenéis vosotros acerca de eso? ¿Qué se debería hacer? ¿Rebajar el discurso o radicalizarlo? Έρωτα εδώ ότι αν σε τέτοια εγχειρήματα όπως αυτό του πάρκου για παράδειγμα, όπως του είπε μια κοπέλα ότι συμβαίνει, είναι ότι υπάρχει αυτό που πιστεύει η μεσαία τάξη, ας πούμε, που ναι μεν θέλει μια αλλαγή, αλλά δεν θέλει και την κατάλυση του κράτους και την αναρχία. Θέλει με χαλαρούς τρόπους να μια αλλαγή. Και αυτό υπόνεται, ότι σε τέτοια εγχειρήματα άλλοι λένε ότι θα πρέπει να μην είμαστε με τον αναρχικό το λόγο, πάμε, γιατί θα φοβηθεί η γειτονιά και δεν θα πλησιάσει. Και άλλοι λένε ότι όχι, τώρα ακριβώς είναι η ώρα που πρέπει να υποθούν αυτά τα πράγματα, τα πιο ριζοσπαστικά. Ποια είναι η γνώμη σας? Νομίζω ότι όντως συμμετέχουν όλες αυτές οι τάσεις, και οι αναρχικοί και κάποιοι, η ρόζα αριστερά, οι ακτιβιστές, ας πούμε, αυτοί οι άνθρωποι, όπως και ένα μεγάλο μέρος από αυτόν που λέει ότι δεν θα έπρεπε να κάνουν μεγάλη, θα έπρεπε να κερδίσουν την γειτονιά και όχι να κάνουν, περισσότερο να κερδίσουν την γειτονιά παρά να κάνουν προπαγάνδηση των αναρχικών ιδεών. Και εσύ και Νέστος, Ενέστος κόμο ελπάρκε, Ενέστος ενσάιος, σί και η διφερένθια εντρε κόμο σε τράταν δε αθερκάρα λα χέντε, σί και η μουτσα χέντε και δίθε και ποκα ποκο και νοκον παλάβρας γράντες, σί κόμο λα Ευχέρδα Ρώσα, δίθε και con tranquilidad intentaremos acercar a la gente. Sin violencia, sin... ¿Y qué pensáis vosotros de ese reformismo? Porque a mí me suena de mi país y sinceramente me huele muy mal. Τι πιστεύεις εσύ για αυτό, γιατί το θυμίζει λίγο ρεφορμισμό αυτή η άποψη ότι είναι για να πλησιάσουμε τους άλλους. Τι γνώμη έχεις? Εντάξει, σίγουρα είμαι κατά του ρεφορμισμού. Σίγουρα θα πρέπει να τα πράγματα να τα οθήσουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ανέβουμε ένα επίπεδο παρά να μείνουμε στο ρεφορμισμό. Seguro que estoy contra el reformismo, hay que hacer pasos para seguir adelante y no... ¿Decirle la verdad a la gente o irle con palabras bonitas para que te tengan menos miedo o qué? Να χωθείς λέγοντας αλήθεια ή να πηγαίνεις λίγο-λίγο για να του πεις ωραία πράγματα για να με φοβηθεί. Νομίζω το πρώτο, με κάποιο έξυπνο τρόπο, El primero, dice, pero con una manera lista. Radical, inteligente a la vez. Και προφανώς όλα αυτά είναι θέμα κυρίως πράξεων παρά συζήτησης. Y todo esto es seguro que es tema de actuar y de actos, no de asambleas y de palabras. Δηλαδή κάποιος μπορεί να στο λόγο να είναι πολύ ακραίος και πολύ επαναστατικός, αλλά να μην οι πράξεις να μην το ακολουθούν. Και cada uno en su teoría, en sus palabras puede ser muy revolucionario y muy anarquista, pero luego en el acto no es nada, no hace nada, prosigue. Επόμενη ερώτηση, porque tenemos un montón de ellas y no sé a ver hasta dónde llegamos. A ver, ¿qué pensáis acerca del tema del terrorismo, de las vanguardias armadas y todo esto? Y de cómo acaparan el uso de la violencia, sustrayéndolo al resto del movimiento. ¿Consideráis que la gente les apoya o que es una amenaza para el movimiento? ¿Creéis que a lo mejor el Estado está detrás de todo esto manipulando? ¿O existen grupos que realmente están practicando la lucha armada por su cuenta? ¿Lo consideráis estratégicamente viable? ¿Os parece demasiado... no sé, os parece mal? No sé, ¿qué pensáis? Ρωτάει εδώ για τις... για 17 Νοέμβρη, ας πούμε, πώς τις λέμε αυτές τις τρομοκρατικές οργανώσεις, αν είμαστε υπέρ, αν πιστεύετε ότι απειλούν το κίνημα, αν πίσω από αυτές υπάρχει στην ουσία το κράτος, όλα αυτά. Ωραία, άλλη μια ερώτηση στην οποία όλοι είναι ειδικοί και, και όλοι έχουν άποψη. Otra cuestión que todos son específicos y todos tienen la respuesta. Αν δούμε ότι από το Δεκέμβρη και μετά έχουμε την εμφάνιση δύο τρομοκρατικών οργανώσεων στην Ελλάδα. Después de diciembre tenemos la aparición de dos armadas. ¿Cómo se llama? Organizaciones armadas. Οι οποίες πραγματοποίησαν 5 ή 6 επιθέσεις συνολικά, από τις οποίες οι μισές τουλάχιστον απέτυχαν οι επιθέσεις τους. Και realizaron estas dos organizaciones, realizaron por lo menos 6 atentados, pero la mitad de ellas podían llegar a su objeto. No llegaron a su objetivo. No llegaron, la media, es 3, la mitad. Δεν θα πω την προσωπική μου άποψη αν είναι ή όχι μυστικές υπηρεσίες, κρατικές υπηρεσίες από πίσω, αλλά... No voy a decir mi opinión personal si es el Estado detrás de estas. Αλλά αν δούμε ότι τα αποτελέσματα των πράξεων τους λειτουργήσαν καταλυτικά κατά του κινήματος. Pero si vemos los resultados de estos atentados, funcionaron contra el movimiento. Αλλά όταν λέμε καταλυτικά, εννοούμε καταλυτικά. ¿Cómo se dice? ¿Catalitis? ¿Catalitis? Destrucción. Destrucción. De manera destructiva. Destructiva. De nuevo abrimos un inciso aquí porque tenemos la experiencia histórica de muchas bandas armadas en España, ETA por ejemplo, y aunque aquí en esto suscribimos, aquí en esto hacemos, no somos pacifistas precisamente, tampoco creemos en las vanguardias armadas ni en el uso de las armas por parte de una vanguardia dirigente especializada, y simplemente... Desde los 70 en Italia, 80 en España, no ha sucedido más que eso. Y bueno, vemos lo útiles que son. Αφαιρώ για παράδειγμα ότι μέσα στο Φλεβάρι μια οργάνωση αναρχικών τοποθέτησε μέσα σε ένα βράδυ σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη τοποθέτησε μπριστικούς μηχανισμούς σε 10 τράπεζες. Que digo como ejemplo que en una noche durante el febrero una organización anarquista puso explosivos en 10 bancos en Atenas en Salónica al mismo tiempo la misma noche. Επίσης σε πολιτικά γραφεία και ακόμα και στο αυτοκίνητο του αρχηγού της αντιτρομοκρατικής. Además, en el jefe puso explosivos en el jefe del personal de antiterrorismo. Ενέργειες οι οποίες αποσιοποιήθηκαν από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Pero estas acciones no se presentaron de los medios de información. Αντίθετα, η μία από τις δύο τρομοκρατικές οργανώσεις έξω από ένα τηλεοπτικό σταθμό πυροβόλησε το πάρκινγκ μερικά αυτοκίνητα. Al contra, una organización terrorista simplemente disparó en el aparcamiento fuera de un periódico, disparó unas cuantas veces. Y eso salió en las noticias, en todas partes. Και απλά έπαιζε 24 ώρες το 24ωρο παντού. Οι 24 ώρες lo presentaban en la tele. Bueno, también está... ¿cómo veis el actual acuerdo de cooperación policial entre Reino Unido, la Europol y Grecia? Y que el envío de varios especialistas en, entre comillas, antiterrorismo por parte de Scotland Yard y los países de Europa. ¿Lo veis como una amenaza? ¿Creéis que esto, digamos, no sé, bueno, ¿qué pensáis sobre ello? Πώς βλέπεις cómo puede afectar al gay? Πώς μπορεί να επιδράσει η συνεργασία της Αγγλίας Scotland Yard που έχει τώρα για την αντιμετώπιση των τρομοκρατών με την ελληνική αστυνομία? Είμαι σίγουρος ότι είναι ένα ακόμα από τα μέτρα τα οποία γίνονται μόνο και μόνο για το Θεαθήνε, μόνο και μόνο για το θεαματικά μέτρα που δεν έχουν καμία αξία, καμία επίπτωση. Είσαι σίγουρο και σε όλους όν με δίδας παραβέρ la gente no significa nada, no van a hacer nada, es solo para decir que algo hacemos. Επίσης είμαι σίγουρος ότι οι υπάλληλοι της Scotland Yard θα βλέπουν πολύ υποτιμητικά τους Έλληνες συναδέλφους τους. Y además creo que los que trabajan en Scotland Yard ven con desprecio los griegos que hacen lo mismo como trabajo. Bueno, mientras sigan siendo así de competentes, digamos que podemos estar un poquitín tranquilos, aunque no sé. A ver, la siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido la actuación de la izquierda recuperadora, Syriza, Verdes, EEK, Kappa, Kappa, Epsilon, hacia, digamos, los elementos más radicales de la revolución de la revuelta de diciembre? ¿Ha cambiado? ¿Cuál es su actitud ahora? ¿Qué tipo de tácticas están usando para cooptar o para utilizar el movimiento, si es que lo hacen? ¿Ha cambiado algo su actitud? ¿Cuáles son vuestras relaciones con ellos? Πώς έδρασε το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ και πώς προσπαθεί να πάρει τον κόσμο το μέρος του μετά τα γεγονότα? Νομίζω δεν έχει αλλάξει η συμπεριφορά που ο καθένας ακολούθησε από το Δεκέμβρη και μετά, και έχουν κρατήσει όλοι διαφορετικές συμπεριφορές, αλλά τις ίδιες συμπεριφορές δεν τις έχουν αλλάξει. Και sus actitudes, cada uno de su parte, lo que hicieron durante el diciembre, siguen haciéndolo hasta hoy en día, no cambió nada. Το Κομμουνιστικό Κόμμα κράτησε μια στάση που είναι άθλια και ντροπιαστική για την ιστορία, για τη μεγαλειώδη ιστορία του. Και el Partido Comunista siguió una práctica que más bien no honora, más bien el contrario, su historia. Συγκεκριμένα η γραμματέας του έκανε μυστική συμφωνία με τον Πρωθυπουργό να κρατήσει τη χειρότερη στάση απέναντι στην εξέγερση. Και εμάς εν κονκρέτο στη Σεκρεταρία hizo un compromiso con el presidente, con Caramanlis, para actuar con la manera peor hacia la revuelta. Και σε αντάλλαγμα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να κρατήσουν μια θετική συμπεριφορά προς το ΚΚΕ, ότι δηλαδή καταδικάζει τα επεισόδια. Y en cambio, los medios de información seguían una actitud a favor del Partido Comunista. Σε αντίθεση με τη Ρόζα αριστερά, η οποία αν και δεν έκανε κάτι δυναμικό τους τελευταίους μήνες. Todo el contrario con la izquierda rosa, que aunque no hizo algo muy revolucionario durante la revuelta. Δέχτηκε την επίθεση από όλα τα ΜΜΕ ότι καλλιεργούν πνεύμα υπέρ των κουκουλοφόρων. Και aunque no hice algo muy revolucionario, todos pusieron contra la rosa izquierda, ΣΥΡΙΖΑ que la llamamos aquí, y que favorecen los encapuchados y la acusaron para estar en cooperación con los encapuchados. Πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ρόζα αριστερά δηλαδή, έπιασε το πνεύμα της εποχής, αλλά φοβήθηκε να το υποστηρίξει. Creo que el SYRIZA, la rosa, la izquierda rosa, pilló el alma del de siempre, pero tuvo miedo en defenderlo, defenderla, la alma. Y esto le γύρισε boomerang. Y eso le... Efecto boomerang. Efecto boomerang, a lo llamáis lo mismo, boomerang. A ver. Les perjudicó. Les perjudicó. Επόμενη ερώτηση. Bueno, esta sería, debería ser fácil de... Bueno, aparte, otro inciso. Pensemos en la izquierda española, en todos el primero al último, y veamos. Ya sé que no estoy siendo objetivo, me importa una mierda, no soy un periodista profesional. Pregunta número 12. ¿Tienen importancia las modas estético-musicales dentro del movimiento anarquista, autónomo, antiautoritario, lo que sea, heleno? Las módicas estético-musicales, digamos, punk, rap, esos, ¿tienen alguna importancia política o está separado, digamos, el gusto de lo musical de lo político? Αν έχει σημασία η μουσική, η μουσική μόδα κάθε φορά μέσα στο κίνημα αναρχικών, αυτόνομων, αντιεραρχικών. Νομίζω ότι σίγουρα έχουν πολλοί κόσμος συμμετέχει και σε πολιτικούς χώρους και σε μουσικά κινήματα. Que mucha gente participa en grupos y en sitios con música y con tocar. Είχαμε μερικά πολύ ωραία hip hop συγκροτήματα που γράψανε τραγούδια εμπνευσμένα από το Δεκέμβρη. Que tuvimos unos grupos que se inspiraron de los eventos de diciembre y escribieron música y letras de los eventos. Pero no tienen una importancia, digamos, no influyen en lo que es la organización. Si es que soy punk y es que tú eres todo ese tipo de cosas que encuentras a veces, ese tipo de discusiones por música o tonterías, no tienen importancia dentro del movimiento. Ρωτάει αν μέσα στο κίνημα έχει, παίζει ρόλο αν κάποιος είναι πάνκις, λένε, ξέρω εγώ, με απαξίωση, είσαι πάνκις ή δίνουν σημασία σε αυτό, είσαι τη μουσική ακούει ο κόσμος. Okay, si existe, digamos, un prejuicio entre la gente por una manera de vestir, una estética, o este no es anarquista porque no lleva chupa, ¿cuál es ese tipo de tonterías que se ven a veces? Αν υπάρχουν αυτά τα στερεότυπα, ότι αυτός δεν φοράει αυτό, δεν είναι αναρχικός ή αυτός είναι έτσι, είναι αλλιώς, υπάρχει αυτό. Νομίζω σίγουρα υπάρχουν, προσωπικά δεν δίνω καμία σημασία. Creo que sí que hay estereotipos o perjuicios así, pero él no le importa, no da ninguna importancia, o sea que no le... Bueno, esto es un poco para entrar aquí en el ambiente, porque a los chavales aquí les gustan los petardos. Y ya le dije yo que tiene que ir a las fallas. Bueno, el está aquí. ¿Consideráis que el movimiento anarquista autónomo antiautoritario, bueno, digamos, es fundamentalmente urbano en Grecia? ¿Existen proyectos de, digamos, ocupación rural, oposición a obras públicas, a grandes obras de desarrollo? Si es que las hay, vamos, construcción a lo mejor de grandes carreteras, destrucción medioambiental, comunas rurales, o es básicamente se concentra todo en las ciudades. Ρωτάει αν υπάρχει στο κίνημα, αν υπάρχουν αναρχοί και αυτό που είναι και εκτός των τυχών, ας πούμε εκτός Αθήνας, αν υπάρχουν και αγροτικές κολεκτίβες. Porque, por ejemplo, hace 2 o 3 años estaba el tema de los bosques estos que ardieron en Peloponeso y hubo una respuesta social bastante intensa por un tema medioambiental, lo cual... Όπως για παράδειγμα μετά τις φωτιές στην Πελοπόννησο που κάηκε μεσή Πελοπόννησος, αν υπήρχε κάποια κοινωνική απάντηση δυνατή, αν γενικά στην Ήπεθρο υπάρχει κίνηση ή είναι μόνο εδώ μέσα στην Αθήνα, μέσα στο εις πόλης. Καθυστερημένα σε σχέση με άλλες χώρες αναπτύσσεται σε όλες τις πόλεις και στην Ήπεθρο τέτοια κινήματα. Και con retraso, con bastante retraso, comparando con otras, con otros países, sí que hay un desarrollo ahora en, como en las ciudades, tanto en las ciudades como en el campo. Otra pregunta es, ¿cuál es la actitud de ahora mismo de los medios de comunicación? Porque el otro día un amigo nos comentaba también que más que informativos hay tertulias de gente facha ahí hablando de un montón de barbaridades en la televisión, y que el entorno, digamos, el clima que hay en los, con los medios de comunicación, televisión y demás, es bastante conservador y bastante reaccionario, como intentando hacer olvidar o sofocar o criminalizar la revuelta. ¿Cuál es ahora mismo la actitud de los medios de comunicación en general? Ποια είναι η στάση των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί ένας φίλος του σχολίασε τελευταία ότι είναι κατά των γεγονότων του Δεκέμβρη και προσπάθησε να το εγκληματικοποιήσει και να το εξαφανίσει σαν γεγονός. Νομίζω η στάση των ελληνικών ΜΜΕ είναι η ίδια όπως θα ήταν η στάση σε κάθε άλλη χώρα στην Ευρώπη. Και η actitud de los medios de información es como sería en cualquier otro país. Es la misma actitud. Τα τελευταία χρόνια και κυρίως και μετά το Δεκέμβρη, καινούριος κόσμος αρχίζει και χρησιμοποιεί το ίντερνετ, μπαίνει σε διάφορα site ενημέρωσης και blogs, στα οποία μπορεί να πάρει πολύ καλύτερη ενημέρωση από αυτή της τηλεόρασης. Και durante los últimos años mucho más gente entra en internet y saca información de ahí, con los blogs y lo... Y se puede informarse mejor. Και επίσης υπάρχει εξαιτίας λίγων μάλλον επιφανών τηλεαστέρων, οι οποίοι είναι κάτι παραπάνω από συντηρητικοί, υπάρχει μεγάλη απαξίωση όλων των δημοσιογράφων στην Ελλάδα. Και por falta de telestrella, de telestrella, de estrellas de televisión, que son muy conservadores. Hay mucha despreciación de los periodistas. Desprecio. Νομίζω η απαξίωση αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη σε σχέση με άλλες χώρες, όπως αγγλοσαξονικές χώρες. Creo que este desprecio es mucho más fuerte, mucho más grande que las otras países anglosaxones, por ejemplo. Ahora una pregunta para la chavala que está traduciendo, que es una mujer, y bueno, también para él, lo vas a traducir para ver qué piensa, porque es que los últimos días estuve aquí, conocí gente y parece ser que el problema del sexismo y de las mujeres en el movimiento griego es una de las grandes asignaturas pendientes, y queremos saber un poco cuál es la visión y qué tipo de acciones están tomando. Parece ser que aquí, por mucho que algunos se digan anarquistas, sigue habiendo bastante machismo. ¿Es verdad eso? Ρωτάει τώρα για το σεξισμό. Bueno, esto es un tema ya enorme que no se puede. De lo que puedas un poco. Yo creo que en general no es tema de anarquista o de. No es tema político. Es que la manera que la madre de cada uno le crece desde pequeño, es, hay imágenes y cosas en su cabeza que no lo puede cambiar. Simplemente desde siempre nos nacimos todos, yo también, con una idea que otra cosa es el hombre, otra cosa es la mujer. La mujer hace la cocina, la comida, la, y el hombre sale, hace lo que le da la gana, y eso no se puede evitar fácilmente. No es tema de anarquismo, de, sabes, aún peor si eres anarquista y sigues siendo machista, pero es que algo así te, así te hacen crecer, así te hacen crecer. O sea, es muy difícil cambiarlo. De todas maneras, si está dentro del movimiento anarquista, es una cuestión de adquiere un cariz político, eso también, ¿no? Y pregúntale a ver qué piensa. Εσύ τι γνωρίζεις για το σεξισμό μέσα στο κίνημα, εκτός κινήματος, για το σεξισμό τι γνωρίζεις? Εντάξει, σίγουρα υπάρχουν πολύ πιο σημαντικά ζητήματα από αυτό, χωρίς να θέλω να το αποξιώσω ή να πω ότι είμαι αδιάφορος στο σεξισμό και σε φαινόμενα τέτοια. Και σίγουρο και hay temas más, mucho más importantes, dice, sin querer despreciarlo. Ας πούμε, όταν λέω πιο σημαντικά ζητήματα, είναι το πώς μιλάει ένας τον άλλον, αν υπάρχει σεβασμός και σεβασμός στο άλλο πρόσωπο και στο διάλογο. Por ejemplo, dice que un tema más importante es la manera con la que hablamos entre nosotros, si hay respeto mutuo o no. Comunicación y respeto mutuo, eso es más importante. Άλλη ερώτηση τώρα είναι, νομίζει, bueno, hasta aquí es donde me llega el riego ahora, ¿crees que la mayoría de la población en Grecia apoyaría un cambio social radical basado en las ideas anarquistas y antiautoritarias? ¿Sigue la mayoría de los ciudadanos de bien normales griegos dormida? ¿Han vuelto las cosas a la normalidad o aún sigue vivo de alguna manera el espíritu de la revuelta? Λέει αν θα, ρωτάει αν θα η πλειοψηφία του κόσμου θα μπορούσε να στηρίξει μια αλλαγή κοινωνική, ριζική κοινωνική αλλαγή, που να είναι βασισμένη στις αναρχικές ιδέες, ή συνεχίζει ότι οι πολίτες είναι οι καλοί, ας πούμε, που κοιμούνται, ή άλλαξαν λίγο τα πράγματα, ή συνεχίζει ακόμα το πνεύμα της εξέγερσης? Πιστεύω αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία θα ακολουθήσει οτιδήποτε βελτιώνει τη ζωή. Ο καθένας θα υποστήριζε κάτι που θα βελτιώνει τη ζωή του. Él cree que la sociedad griega seguía cualquiera le diría que podía mejorar su vida y su calidad de vida. Νομίζω ότι υπάρχει ακόμα, υπάρχει ανάγκη να διαδοθούν περισσότερο τέτοιες ιδέες, γιατί υπάρχει και μεγάλη παρεξήγηση στον κόσμο. Πέρα από διαφορία υπάρχει και παρεξήγηση. Y cree que es muy importante difundir todavía esas ideas porque hay mucha ignorancia y interpretación, malentendimiento de parte de la malentendidos de parte de la sociedad. Δυστυχώς σε καμία περίπτωση δεν θα έλεγα ότι ζούμε προεπαναστατικές στιγμές. Και malheureusement και de mala suerte no diría que vivimos en una época pre-revolucionaria. Que no. O sea, desafortunadamente, pero veremos. Supongo que eso dependerá también de lo que hagáis por ahí, en la península ibérica, en Italia, en Francia, en, por lo menos en Europa, y luego veremos en el resto del mundo, porque claro, si los dejamos solos, ¿eh? ¿Qué va a pasar? Bueno, vamos para la siguiente. Para la siguiente cuestión. ¿Cuáles crees que han sido o son los mejores aciertos del movimiento en Grecia? Las cosas que mejor se han hecho hasta ahora. Y bueno, si lo podemos mantener breve, lo enumeráis un poco y ya está. Τι θα έλεγες ότι ποια είναι τα καλύτερα πράγματα που γίνανε μέχρι τώρα? Θα έλεγα ότι η αλληλεγγύη είναι η σημαντικότερη δύναμη που υπάρχει στο κίνημα. Η γιοντήρια και η lo mejor que ha sido hasta ahora. Que sucedió. Αλληλεγγύη και το πραγματικό ενδιαφέρον για τους συντρόφους μας. La solidaridad y el interés profundo para nuestros compañeros. Y bueno, luego después la pregunta contraria, también si podemos mantenerlo así en una serie de puntos y tal. ¿Cuáles serían, honestamente, que creéis que ha sido lo peor que se ha hecho, lo que hay que mejorar, los errores? Και τα λάθη που γίνανε, τι έγινε, τι δεν έγινε καλά, ειλικρινά μπορούμε να πούμε. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν έγιναν καλά ή θα πρέπει να υπάρξει κάποια κριτική πάνω σε αυτά. Hay un montón de cosas, dice que no hicimos bien y habrá que hacer una crítica sobre estas. Era de dos, tres ejemplos, de día, tres paradigma. Να ξεκινήσω με ένα δύσκολο θέμα. Για παράδειγμα, το κίνημα θα έπρεπε το κίνημα πιστεύω θα πρέπει να δηλώσει ότι καταδικάζει, υποστηρίζει την τρομοκρατία. Por ejemplo, dice que el movimiento debería tomar posición si es a favor o en contra del terrorismo. Νομίζω η δύναμη μπορεί να καταφέρει το κίνημα είναι άπειρες φορές μεγαλύτερη από ό,τι μπορούν οι ατομικά κάποιες ομάδες. Και piensa que los resultados del movimiento son mejores que lo que pueden hacer grupos individuales. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι καμιά φορά, κακώς κατά τη γνώμη μου, το κίνημα έχει μια περίεργη συμπεριφορά σε σχέση με τον κόσμο που ζητάει ασφάλεια. Que el movimiento tiene una posición un poco especial respecto a la gente que pide seguridad. Είναι προφανές ότι κανένας άνθρωπος δεν θέλει να περπατάει στον δρόμο και να του κάνουν επίθεση, να το σκοτώσουν για να του πάρουν τα λίγα λεφτά που μπορεί να έχει. Es obvio que la gente normal no quiere que le ataquen para para coger el poco dinero que le quedan y el movimiento tienen un comportamiento un poco especial hacia ellos. Οπότε όταν κάποιοι υποστηρίζουν ότι αυτοί οι οποίοι λένε αυτά τα πράγματα είναι πλούσιοι ή δεν ξέρω τι. Y ellos dicen que estas cosas, los que dicen estas cosas que no quieren que nos ataquen para coger dinero, son ricos. Πώς μπορούν να περιμένουν να κερδίσουν τον οποιοδήποτε κόσμο, το μέρος τους. Y si dicen cosas así, si las caracterizan como ricos, y eso como expectan que, como expectan que, como esperan que haya gente con ellos, que traen gente. Entonces, lo que estáis diciendo es que, por ejemplo, si alguna gente tiene una actitud un poco defensiva, porque, ¿pero qué pasa con el dinero? ¿Que le roban? ¿Qué es lo que pasa? Hay gente normal que dice que no quiero que me roben, no sé qué. Y los anarquistas, digamos, el movimiento les caracteriza como ricos o como que no quieren perder su dinero, ¿sabes? Él automáticamente tiene miedo y se va. Y eso dice que no hay problemas sobre esto. ¿Cómo afrontamos a estas personas? O sea que, por ejemplo, la seguridad también sería importante en alguna, pero garantiza la seguridad como en un barrio autogestionado o algo así, porque hay crimen o cuál es el contexto de eso. Αυτό το λες τώρα για τα για το χαρακτηρίζεται ως πλούσιοι αυτοί που δεν θέλουν να τους επιτίθονται, ας πούμε, για να τους πάρουν τα λεφτά, ως λάθος του κινήματος, ως λάθος. Ναι, αυτό το χαρακτηρίζει σαν λάθος. Για παράδειγμα, ένας οποιοσδήποτε άνθρωπος, το να μην θέλει να δεχτεί επίθεση, να του πάρουν, ξέρω εγώ, 10 ευρώ μπορεί να έχει στην τσέπη του, ας πούμε, ή τη σύνταξή του ή οτιδήποτε, το θεωρώ πολύ λογικό και δικαιολογημένο. Esto se refiere a los errores que se hicieron durante diciembre y en general los errores que hacen. Porque la abuela que no quiere que le roban su pensión lo ve muy normal él. Το θέμα της ατομικής ιδιοκτησίας είναι πολύ μεγάλο για να τα βάζουμε όλα σε μία περίπτωση. Δηλαδή το ότι κάποιος έχει ένα Porsche Jeep με το ότι μία γυναίκα δεν θέλει να της κλέψουν το μισθό, νομίζω είναι δύο τελείως διαφορετικά ζητήματα. Creo que el tema del propiedad privada, de la propiedad privada, es un tema que se confunde. Alguien que tiene un Porsche o un Jeep con la abuela que tiene su pensión es otra cosa, no es propiedad privada. O sea que existe como una especie de sobredimensión del tema de la oposición a la propiedad privada. Se considera que, por ejemplo, si tienes un libro y dices este libro es mío, esa pequeña propiedad eres burgués porque defiendes esa propiedad. Que no existe como una especie de límite, o sea, lo burgués sería tener un Porsche, una fortuna, pero toda propiedad para algunos, digamos, extremistas, toda, absolutamente toda propiedad es algo a condenar, y si no lo condenas eres yo qué sé, el enemigo, un burgués o algo así. ¿Es eso de lo que estamos hablando? Sí, por lo que entendí, sí. Ένα μεγάλο μειονέκτημα είναι όταν γινόμαστε προβλέψιμοι, για παράδειγμα όταν κάνουμε πορείες και συγκεντρώσεις σε συγκεκριμένα μέρη πάντα. Otro problema que ve es el que cuando los otros pueden saber de antes nuestras acciones, por ejemplo, siempre marchas y manifestaciones del mismo sitio, siguiendo la misma calle. La típica estructura de las manifestaciones en Atenas, que se sale desde Propilia, luego se llega hasta Sigdagma y a veces hay alguna que otra hostia con los maderos y se llega otra vez hasta Propilia, por ejemplo, si es como una especie de ritual a veces, ¿no? Sí. Όπως ήταν τελετουργικό, ας πούμε, τελετουργικό από το Προπύλαιο, Σύνταγμα και πάλι Προπύλαιο. Το κίνημα έχει αποδείξει ότι έχει αστήρευτη φαντασία και εφευρετικότητα. Και movimiento aprobado que tiene una imaginación enorme y siempre puede hacer cosas nuevas. Για παράδειγμα, πορείες μέχρι και στην τελευταία μικρή γειτονιά. Por ejemplo, manifestaciones en un barrio más pequeño, en el más pequeño barrio de Atenas. Ή την κατάληψη του μεγαλύτερου κρατικού τηλεοπτικού σταθμού την ώρα που έδειχνε ειδήσεις. O la ocupación de un canal de televisión de los grandes canales canales mientras se mostraban las noticias. Όπου οι διαδηλωτές φορούσαν κουκούλες και είχαν ένα τεράστιο πανό το οποίο έλεγε «Σταματήστε να κοιτάτε, βγείτε όλοι στους δρόμους». Εδώντε, mientras ocuparon las noticias, los manifestantes eran, estaban encapuchados y tenían un cartel enorme que decía apagar la televisión, salir a la calle. Και αυτό στο δελτίο ειδήσεων το μεσημέρι, την ώρα που έδειχνε, την ώρα που η δημοσιογράφος έλεγε τις ειδήσεις και έδειχνε τον Πρωθυπουργό, ξαφνικά διακόπηκε η εικόνα. Y eso mientras la representante de la televisión del canal mostraba en la hora en el mediodía, mostraba las noticias y el presidente de Grecia y de repente paró la imagen y salieron los encapuchados. Bueno, yo personalmente tengo que decir que sobre esta creatividad y imaginación que tiene en términos tácticos el movimiento griego, a mí personalmente me ha dejado muchas ocasiones admirado y puedo decir que conozco a esta gente desde hace bastante. Sí. Bueno, no espera que tire otro petardo el chaval. Estas son entrevistas interactivas. A ver... Bueno, la siguiente pregunta es, ¿consideráis que el apoyo internacional ha sido suficiente? ¿Os parece, por el contrario, que este se ha reducido a unas cuantas manifestaciones puntuales durante las revueltas y que ahora todo se ha parado en otros países, que se os ha dejado solos de alguna manera los griegos? Ρωτάει άμα πιστεύουμε ότι η διεθνή αλληλεγγύη ήταν αρκετή, αν μας άφησαν μόνους ή αν πιστεύουμε ότι όλες οι πορείες ή αυτά που γίνανε ήταν αρκετά. Κάθε νέο που μαθαίναμε από το εξωτερικό ήταν συγκινητικό. Και cada nuevo que nos enterábamos del extranjero era emocionante. Ευχαριστούμε τους Ισπανούς συντρόφους για ό,τι έκαναν, για παράδειγμα. Και agradecemos los españoles compañeros por todo lo que hicieron, por ejemplo. Σίγουρα θα μπορούσαν να γίνουν περισσότερο, όπως αποκλεισμοί, καταστροφές της ελληνικής πρεσβείας, για παράδειγμα. Seguro que podían hacer más cosas, como por ejemplo destrucción de la embajada griega en el extranjero, por ejemplo. I'm just kidding. ¿Qué estoy bromeando? Bueno, siguiente, que es claro, como os habéis dado cuenta, llevamos aquí ya la tira de y la culpa es mía porque he hecho un cuestionario que se las trae, vamos, pero bueno, en fin, iremos a aprender la primera vez que hago una entrevista. ¿Podríais decirnos, enumerar alguna, cuál sería la mejor manera de apoyaros desde el resto de Europa y del mundo? ¿Creéis que seguir haciendo movilizaciones de apoyo suficiente con el tema de, digamos, apoyar a Grecia? ¿O creéis llegado el momento de que la revuelta prenda también en todas partes y en cada país empiece a luchar contra sus opresores locales con los medios que consideren necesarios? ¿Que esa sería la mejor manera de apoyaros a vosotros y de apoyarnos de alguna manera a nosotros mismos también? Ρωτάει εδώ ποιο θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να μας υποστηρίξουν, για να υποστηρίξουν τους Έλληνες από την υπόλοιπη Ευρώπη και τον κόσμο. Και πιστεύετε ότι οι κινητοποίησεις συμπαράστασης είναι αρκετές, έφτασε η στιγμή που η εξέγερση ότι γίνεται το στα αγγλικά. Οπρεσόρες νοσικές. Οπρεσόρες λοκάλες. Οπρεσόρες. Τι είναι ξέρεις τα αγγλικά. Αφεντικά. Χεβές. Και η διφερένθεια έντρε χεβ. Οπρεσόρες και το πριν. Ναι. Νομίζω ότι οποιαδήποτε πετυχημένη πρακτική σε οποιαδήποτε χώρα και να ακολουθείτε πρέπει να την... είναι καλό να εμπνεόμαστε από αυτή και να... να την τροποποιούμε ή να τη χρησιμοποιούμε αυτού στη δική μας περίπτωση. Γιατί δείτε και cualquier πράκτικα και hacen el extranjero en el resto del mundo puede ser muy necesaria y podemos ejemplar de esta y seguirla y todo es todo lo admitido. Βέβαια υπάρχουν πρακτικές που, χρησιμοποιούνται στη Δυτική Ευρώπη, για παράδειγμα, είναι, δεν θα ταιριάζανε τόσο για το, στην ελληνική πραγματικότητα. Pero las prácticas que siguen en el sur de Europa no estaría bien para la realidad griega ahora. Για παράδειγμα, ο δυτικός ακτιβισμός δεν συγκινεί σχεδόν κανένα στην Ελλάδα. Por ejemplo, el activismo del sur no emociona ninguno en Grecia. ¿Qué quieres decir, el activismo del sur? Τι σημαίνει ο δυτικός ακτιβισμός? Κινήσεις μόνο συμβολικές και τίποτα άλλο, δηλαδή τύποι με κουστούμια που... και μάσκες. Και movimientos, cosas solo que simbolizan algo, simplemente eso, personas con cravatas y con masques que simbolizan solamente. ¿Quieres decir, digamos, lo que llamamos en España manifestaciones buenrollistas, con disfracitos y timbales y, digamos, creatividad simbólica en las manifestaciones o algo así? ¿Quieres decir tú estas historias que son όλα καλά, με τους τύπους που είναι ντυμένοι, που έχουν τα τύμπανα και τέτοια πράγματα? Ας σκεφτεί κανείς ότι πέρσι στην Αθήνα έγιναν πάνω από 500 διαδηλώσεις όλο το χρόνο, στα σύνολο. Solo pensar que en Grecia el año pasado solamente en Atenas hicieron más de 500 manifestaciones al año. Αυτό είναι παραπάνω από μια διαδηλώση κάθε μέρα, δηλαδή. Esto significa más de una manifestación al día. Από οποιαδήποτε κοινωνική κατηγορία ή εργασιακό χώρο μπορεί κανείς να φανταστεί. De cualquier partido, espacio político o organización o de trabajo. Από μαθητές, φοιτητές μέχρι συνταξιούχους, πυροσβέστες και οποιοδήποτε επάγγελμα μπορεί να φανταστεί κανείς. De estudiantes hasta jubilados y... jubilados y bomberos y hasta policía. Οπότε για να καταφέρει κάτι μια πορεία πρέπει να είναι κάπως δυναμική. Δεν αρκεί απλά η παρουσία μιας πορείας για να η παρουσία με μάσκες και με τέτοιου είδους ακτιβισμό για να κερδίσει αυτό που θέλει. O sea, que hace falta algo más para conseguir su objeto, la manifestación, no solo disfrazar. Πρέπει να κλείσει την κίνηση, να διακόψει την κίνηση, για παράδειγμα, για κάποια ώρα. Por ejemplo, cortar la circulación durante unas horas. Αλλά αυτό γίνεται. Está claro, ¿no? Menos hacer menos disfrazitos y más sí. Y más acción de verdad, vamos. Bueno, vamos con la siguiente pregunta, que es bueno, voy a parar un poco y solo para chequear un poco a ver si está la voy a hacer un corte ahora para ver si cómo va la conversación grabada hasta ahora y volvemos con una segunda grabación.